scenda mi spine c'è mi spine c'è mi upa upa lorara dva scenda mi spine c'è. Чемици наше ми сами facem ca sulice mim. Da se nu-ți hni alagnicem nim. Za sama sromen sa vido de damir tves me mache. Hedev marjul chem sagan misti daravini vos nobel chem da. Tsars da sim tola chem gan. Daravinars gamo medzie bel suli sa chem isa. Rahat vav shel dami umfalom. Dachu shel kharsaso che min atzili che mikwe khanasa masovel tasam. Mocheden vedre basa chem sam. Rame tu dam dam di. Sen mem de varta chem tagan, rame tu ganz lier des chem sa upros. Gamo ihwane sa probili tsuli chemi, rata vuvaro sa chel sa chem sa. Emeli al martalni, vidrem dis momagomen. Hrmita mogavad vavšendami upalom, upalo še isminelo cvisače misam. Ihnet uni sheni morchil masa vedrebi sa chemi sa sa zetsi sa zalami shetrundet zrajam zgihile Hebelim. Oh, slăbi. Dacă bdit mă spovelieni, să plav za șina, ahal za daidem șen, vitar țam dari. Rame tu ganz lier da trenze da caloma misi. Da ce șmari te va umpli sa chie su cu nisande. Amt gomașe. Ați da maradis da uguniti ugunisam de ami. Oh,